الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سورة كهف سورة بني إسرائيل فصيحة او نزول یې پس د سورۃ غاشیه او د دریمه حصہ د قران د سورې کاپنا سورې سبا پورې دې کې شپږ سوراتونه دي او دې کې مسله د برکات بیانې هم که سره مناسبت ده سوره بنی اسرائیلم په لفظ د سبحان سره چې کی تنزیه ده او د الحمد سره ذکر کو چې دی کی تعریف ده او تنزیه مخ کی تخلی او تحلی باندې حضرم اغام یو معجزه و از معجزات و پیغمبر نه او قرآنم یو معجزه دا اغام معجزات و نه و ده مصدر کلا پاندل علیه کتاب باندی او دریم ابتدا انتها کی مناسبت تی سورة من اسرائیل ختم کو الحمدللہ سرا سورة کہف شروع کو الحمدللہ سرا دغسی بن اسرائیل ختم کو نفی د اتخاذ الولد سرا چلم یتخذ ولدن او سورة کہف کی راوڑی پا ابتدا کی وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا هم صلوا وبينزم داو چهوی کی اسباب اربعا بیان کلو دا عذاب انکار دا توحیدنا انکار دا معجزین انکار دا اخراج الرسل او استحضاب الرسل نزلتا کی شبهات اربعا دی شبہ دا اصحاب کہف شبہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شبہ دا موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام شبہ دا ذوالقرنین شبہ تا اربعو اشپاگم داو چلتا ہجرت دا نبیو دلتا کی اقسام ذکر کی ہجرت دا اصحاب کہف یو ہجرت دا موسیٰ علیہ السلام ذوالقرنین مجمع البحرین تا او هجرت د ذوالقرنین مشرق او مغرب او دریوارو زینو تا او هم داو چلتا کی سوال کرده پیغمبرنا ویسألونک عن الروح نو دی که جوابونا رالو داغی نور و سوالونو او تم داو هل تمویلی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا دا غید پار مثال دا موسیٰ علیہ السلام دا خضر علیہ السلام واقع شوا بنی اسرائیل کی مویلی آخر کی چه جئنا بکم لفیفا تبر از راولم بتا تل غوند نو کہب کہ وم په اخر کې وی پیدا جا اواز ربي جالو تک کله چې قیامت راشي نار سو روان شي کا سدي ذل قرنین دې کاریو هل تم ویلو ان نزل من القران ما هو شفاء ورحمت للمؤمنين عدلتم ذا قرآن بتعریف کی ہوئی داود سورت تا نفی دی علم غیب بالعدلت الاربع سلور واقعات سرا چه اصحاب کهف کو نشو پخ بالحال غیب دان صرف اللہ دی موسیٰ علیہ السلام کو نشو خضر علیہ السلام پکارونو غیب دان اللہ دی نبی علیہ السلام توی تو نشوی لے سبا پا حق کی چیز ودا کارکو ما اللہ انشاء اللہ غیب دان اللہ دی ذو القرنینم خلق توی ما سر امدادو کہ اغینونی بی قوت زما ضرورت تی زما حاجت تی صورت ممتاز دی پو واقعہ دا اصحاب کافو دا بل ذہن در آگلی اب پو واقعہ ذو القرنین دا بل ذہن در آگلی او صورت کی دا سلور حصی دی اول ایسا دا اولنا تر دیرشم یو دیرشم پوری دی او دوی میسا دو دیرشم نا پوراش پیتم پوری او دری میسا دو پوراش پیتم نا بحثی دریسی پوری او سلورم ایسا دریسی نا تراخیر پوری پاول ایسا کی دویشتو آیاتنو کی تمہید او واقعہ دا اصحاب کہف و بیانی ادوی مئیسا کی نفی دے علم غیب دا پیغمبرنا او پاغی پسی امور اربعا تفریقی پدر مسئلہ باندی اب یا تخویف و بشارت حالت دوار فریقینو دریم ایسا کی حقارت دو دنیا پو دپار دو مثال حقید باغوال او بل مثال دو دنیا دو حقارت و تضحید دپار دیمین کراوست او سردو عجز د جناتنا واقعہ د آدم علیہ السلام کی ابیا سلورم د موسی علیہ السلام او خضر علیہ السلام واقعہ تپارا داوی د سورتو دفی د شبہ د علم غیب او اخر کی چاہا بیا پینزم ایسا جوڑی گی ذو القرنین نا دکا سلوری سید شبہاتو دی ایو پاکی تزہید پی دنیا حقارت دا دنیا ادا غید پارا مثالو نا دا باغوالا او دا غصی ورسرائی جز دا جناتو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تمام صفاتنا د کمال خاص الله رضی هغه ذات چې نازل کړي دی په خپل بنده باندې قران الته اسرا بعبده ویلو او دلته انزل علی عبده او دوالو کې او بل سره تضاد دی ځکه اسرا کې دخکت نبرت لل دی او انزل کې زبر نخکت رات لل دی دا دواله ځکه ذکر کړو چې دا دواله د بنده صفت دی الله په یو حال له هغه کې نزول او صعود نه راځي نزول او صعود دا د مخلوق صفت دی کله برا کله خکتا او الله په یو حال دی نمخ کې اسرا بعبده او دلته کې انزل علی عبده فلم یجعل له عوجا او نه دې ګرځولې په دې قران کې څه غلطي او خدای او شبهه دا ما حد سلور ور شبهاتو چې لم یجعل له عوجا دا څه قران چې دې کې الله شبهه نه ده پیدا کړی کسو که شبهه پیدا کی دا اصحاب کافو په واقعا سره چاری پار سو پویدو یا په واقعا دا نبی علیہ السلام سره یا دا موسیٰ علیہ السلام سره نا لم یجعل له عوجا دیکی دا شبهه امکان نشتا پاک دا شبهه او دا شک نا قیما درستون که دی عقیدی لران پیزالی دو شبهاتو شبهات زائل کئی لری کئی تکی دو شبهی زائل نشتا بلکہ شبهات لری کئی دے دکت دوارا ذکر کرو عوجن او قیمن حضرت شیخ ویل دام و بسرین خدا مطلب دے چلم یا جلو عوجن روح المانوی ایشه ام من العوج دیکھ بلکل غلطی قطعی نشت دی بے اختلاف اللفظی عن جهت الاعرابی نبکی دا قطعی شتا اعراب زور زیر و مخالبت الفصاحت نبکی دا شتا و تناقض المعنى انا معنیو کیو بل سر تناقض فلا کونی مشتملن علا مالیس بحق نبکی دا سے عبارتا و آیت شتا چیغا حق نی او داعین لغیر اللہ تعالی یا دیکی دعوتی دا غیر اللہ ناغیوی داعی وجبا کی نشتا منگا غوئی که دا سورت دراتلون کی سر مناسبتی کنا تھا حکمت نزول لینذر بأسا شدیدا چو یری دا عذاب سختنا چو یری دا عذاب سختنا سوکو یری نو منظر خوشتا کتاب شو یا عبد شو دا منظر دی او منظر عنهم شتا دی دسنه یری بأسا شدیدا دا عذاب سخت نه کوم منظرین یې ذکر نکړو څوک یې ری دا ورستو ذکر کوي ښا وینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا دا منظرین دي کنه ښا مزي کوم د دې دریو خبرو ضرورت ته چې منظر او منظر او منظر عنه ورپسې بشارت کیم دغه دی هغه عذاب سخت او ملذن هو چې د الله طرف نه برازي چې قیامت ته وي بشیر المؤمنین او خوش خبری ورکی مؤمنانو ته نو دا قران مبشر دی یا دا پیغمبر مبشر دی هم مؤمنان یې مبشر دی خو مبشر به کم دی دا دې کنا ان لهم اجرا حسنا په دې ول زیر ورکی ښا دریواله پاکستان دی خوش خبری ورکی مؤمنان او کسانو ته چې عملونه کوي نه چې خاص د عزیز په راجر دی خیستا چې جنت ته ما کسی نفیه ابدا او سیگی با پاغی که امیشان وینذر اللذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ارا خبر رکی دا قرآن کمالی چه دا منظرین ادل ترستو کلو یو دید پارا چه مستقل فعل و سر راوڑ وینذر اشاره کی دید چه اصل مقصد دا دیکھو رکھا وینذر چې مقصد اصل څه دی منذرین چې دیو یری کنه ها خو یری وکسان چې غی شرک کړی دی ویلی دی چې الله د ځان لپاره ولد نیولې دی اتخاذ الولد روح المانوی ظاهر فی التبنی نه په زی سره څوک نیولې دی ها چې غی سره ډیر محبت دی دا شرک دی کنه تشبیه وته وی ما لهم بی من علم نشتا ندیل را پدی خلاقی دبان نیسا دلیل چه اتخذ اللہ ولدن ولا لی آبائی امن دی غفلارانو لن کدیوی چه اغیدہ سکڑیو نو اغیس رم دلیل نو کنخا کبرت کلمتا تخرج من افوائیم غیر درندا اغا خبران چراوزید زید خلینا کبرت کلمتا تخرج من افواهم تیر از رندا تحیثیت کلمینا او یادید دی عقیده چراوزید زید خلونا زکا بلده نشتا من افواهم ده زکا ہوئی چدا چې د قران کې نشتا حدیث کې نشتا او دغه سي د انبيو په کلام کې نشتا هي یقولون الا کذبا نو اي مگر صرف درو دا په اشاره او شوبهات ته چې صورت کې اصل مقصد رد او جواب د شوبهات دی تسلی ذکر کی پیغمبر لا فلعلک باخع نفسک شاید تو هلاک خپل ځان علی آثارهم د دې د عملونو په جوان د دې د طریقو په جوان الا می یقول یؤمنو بهذا الحديث اسفا زکه دې ایمان نروړي په دې قران باندې نو ته ځان هلاک اسفن د وجه د غم نه دمو بوله وی دا غا باخعون د پانا چولې ځان علاکه اسفن د ډیر غم ته وجینا ان جعلنا ما على الارض زینه لها د اشاره کوي په تمهید کې آیو مضمون تا چې حقارت د دنیا خصاصت د دنیا بیشکم گردولی دی آزو چی پزمکا باندی دی زینتن لا خائص دپار دزمکی لنبلوهم امتحان کو پا خلقو ایوم احسن عملا چکم یو پزی که خائصت عمل والشو ادغس و اسوأ عملا ناکار عمل والا دا دوڑا پا کی خکارشی کنا امتحان کی لکه څنګه سليمان عليه السلام ویجو چې ليبلوني اشکر ام اکفر چې الله په ما امتحان کوي چې زه شکریا ادا کوم کنا شکری کوم انوار امتحان کې دا دواړه طرف وي فإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا بشکم ګر ګرځون کیو هغه سل راځي په دې ځمکه دي چې هغه دي خایس او زینتو سعیدن جرزا میدان فیدن کے ایس با پاتنش هر سبا ختم شي ازمکه ودا زیله قصابن چې خلق و بخویږي تمهید داو ور ذکر کې اورم به واقعیا او دوا جواب ده شوې د اصحاب کهف ځکه خلکو هغه وخت کې مشوره کړې و چیرې یو ډله تیر شوې ده په دنیا کې اصحاب کهف ورته وي ښا او هغه ګور دار سو دي موارد نو خلکو به داغي په نوم ککوړې ورکاو پاګه ککوړې وای په حقلو دا صاحب کا پنوم باندې ور دا دغه شکرانه وا او پیغمبر ته وی چې تا ته دې حال معلوم دي چې دا څوک مونږ ته وایې کته پیغمبر کنا هغه باندې خبره ګرانه شو چې اصحاب کهف هله څوک الله ته تسلی ورکړي چې دا سړی هیڅوک نه وو هم حسبته آیت دا ګمان کئ چې بهشکه اصحاب کهف ور رقیم اخاندان د غار چې باغی کې ملاستو او رقیم او د رقیم چې د کلی نوم دی یو قول ده یا د غار نوم دی چې هغه سره ملاست یا هغه تختې چې هغه سره یې خوي د غې نمونه او د غې ټول تاریخ پکېو مرقوم په معنا سره کانو من آیاتنا عجبا دا زمونږ قدرتونو نا ډیر عجیب دي نا د دې نه عجیب عجیب شته د استاد معراج واقعا دا ټول نه عجیب ده ښا استاد هجرت واقعا دا ټول نه عجیب ده ښا هغه غار کې نو تکم دی وی چې درې ورځې په غار سور کې تیر کړل ها دا زمرا عجیب نه دي دې باندې کام کوه فإن سائر آيات الله أعظم من قصتهم إذ أول فتية ياد كا چراغ ليودل إجمال ذكر كي إجمالا إلى الكهف وغارتا فقالوا سواليوك ربنا رب زمونغ آتنا من لدنك رحمة راك من لدخ كل طرفنا رحمة واستقامة او هدایت تا قوم ټول عیسایان درې خدایان منل تسلیث دغه اوس چې معنی بادشاہم دغه سه او تقیانو سه یابل اعلان کړو کچا د توحید نوم واغستنو راولې بیا دغه ځای کې دی جشن لتلو یو پاگوتنا پاتیشو د دینه پاتیشو ها چې پاتیشو نو نور څوک پنو نو دیو بلولې دنو یو بل تنان دې چې تولې نه اتلې لکه تولې نه اتلې نن فعام تعطیلات کی او خلق جشن لتلې ماریو بوی یرا زما دا کار نه ده خو ها د دې چې سکی بوتانو عبادت کوي بلبو می بلبو رټول موحدینو د اتفاق یو کول یو بل سره چیر راشه او د لوی خلق اولاد چې بادشاہ سره کوم وزیران مشیران داوی خلق اولاد معلومات وتو ناغي وی چې په غانو خلق دا عادت چې دعوت بیکاو مونږ به دعوت ورکو دي تا تعین بشو موحدین چې دعوت کوي موږ نه ډیره خدا کوي نه مانو نو په خام خلکو هجرت کړو مونږ به هجرت وکړو دغه سنت به تازه کو نوراله بادشاہ دربار کې ودرې ده ها مسلې وکړه بادشاہ ته وی چې سبب ورته تاسو ته مهلت ته بیا تاسو سزا موت ته بدی لاړ وته او غار کې پری واته الله په خوب راوستو مرګ نن ته دا دعا کړی وخه چې غار کې سملاستنو دا دعا یې کړی و چیر بارا کی مولا دخپل طرف نے استقامت را کی پدی مسئلہ ہدایت را کی پدی مسئلہ اوسو بالمعرفتی والصبری والرزقی دا ټول سدن را کی تیتا محتاجی فا والامن من الاعدائی امام راضی ہوئی گور عرصو تا محتاجی فا ہدایت تا محتاجی صبر تا محتاجی ورزق تا محتاجی دیوی اغیوی دارسو دی موارد دخپل طرفنا من امرنا پا دخپل کار کی چی حجرت تی رشدن پورا رشد او ہدایت استقامت فضربنا لازانیم امی ڈبول وگند دی فی الکحفی پا دیغار کی سنین عدد آئے اسو کالا لکم آشوم چیو دکے وگنو لٹا پے رضاقہ سے دیر رحم میں پہ ہوگا چیو دشے آتاز تو سوک سنشیوے لکھا سمم باسنام بیامی دیر زمان پاسول دن علاما دی حکمت تبارا چیز کارکم خلقتاو جدا کما ایو الحزبینی چکم یو دپدوارو ڈلو کی احسوا لما لبیسو امدا شمار کی راوستن کی داغ زمانی چیزی تیرا کلیوان نخپل میانز کی اصحاب کهف ویلیو کنا چلکا سورا وقت تیر شو بیورا زیاد ورد ابل ویرا بس مونگ نپوئی گو اللہ تا پریز چیزی کی کمی و خوشمار کون کی وان یا اللہ خپل زانیا دی چی او پل عظیم او بل پل ادا دی چیزی خپل حال باندې پویا دی او کزو پویا ایما او یا دا دنیا مورخین یا دی نو چی سوک تاریخ والا یو یا دی سوک بل وازی لکا رستو چی وی کنا یہودیان خپل میند کے اختلاف پیدا کرو چی سمرا وقت تیر کرو دی پا تاگی غار کی کنا نوی اما من المعرخین یذکر بعض امدتن و بعض امدتن آخر سوکی اوی رای دی سوک بڑی آدی اول مرادو الفریقانی فی اصحاب کهف حیث قال لبسنا یومنا و بعض یوم شاہ عبدالقادر سے ہوئی نحنو نقص علیکم مونگا بیانو پتا باندی نبعهم خبر ددی او حال ددی بالحق ددی دی پارا چی حق کارشی او باطل ختم شی خلق و دی نخدائن جوڑ کلی یادا سی حق بیانو چی اغا پورا پورا دی اغا دادی انہم فتیتن دایوسو کشران و ظلمی آمنو بی ربی امدیمان روڑے پخپل رب باندی دا گوری دل تاغی تا جاسوی لنو دی دیکھ عقل دلیل لے کنخا عقل دیر صفاو نبا اللہ باندی ایمان راوڑا پا توحید سر اگی تا سوک پیغمبر خنو لے گلے شویخا نبا دی باندی مکلفو او قرطبوی انم اولادو عزمائی ملک عزمائی تلک المدینہ تیم در دیم خار دلوی خلق اولاد وزدنا امودان امونگو تزیاد کو استقامت وربتنا علا قلوبیم امونگ مضبوط والی راوستو دی پدرون باندی یرام تین اللی رکلان از قامو کلچ دی ادری دو پدل بار کی بین ایدیل جببار داگ ظالم پا مخ کی ادری فقالو نچغ اکلا ربنا رب السماوات والارض چرب زمونگا رب داسمان نو ددمکو دیم لن ندعو من دونی اعلان مونگا چری آواز نکو بغیر داغنا بل حاجت رواتا اکووم کو لقد قلنا ازن شتوتوان نو بوائی مونگا پدغا وقت کی دروغ دیر تحد نزیاد سر مشران ناس تو او دلبار ډک دیکھا او هغه ریان شو یو بل ته وکاتو ادي کوم دې سبق ویل دي دا خبرې کوم زه تکړی یم ناوی به ویلی بادشاہ چې ولې سره دې خپل مشرانو خلاف کې دا خوار دی کی کنه ناوی وینا چره اولای قوم نتخذو من دونی آلیا دا زمون مشران دی دا زمون قوم دی خودی کی او غلطی دا دین اولی بغیر دالنان مددگاران نو زمون حق شتا دی دا دلیل خوا چی تا پوست نو کو بیدا بی نکو لولا آیاتون آلیم بسلطان بیین دی ولی رات لنکوی دا دی خپل آلیهاو پا الوحیت باندی په یو دلیل واضحه بس مونږ دلیل غواړو نو مونږ به دا ونه کوو خدا حق مشته ده ها دا وی وته ولي چې ولې دا ګناه ایسو دا چې مونږ आवाजونه کوو چې په نه کې را رسېه او الله دې په برکت باندې دا ګناه ده نو یې ډېر لوی پمن ازلمو له سوق دې لوی ظالم ممن افترا علی الله کذبا دا غچانا چې جوړ کړی په الله باندې دروغ دا خو دروغ دی چې تاسو یې جنازه ولېشته او اصحاب کهف دی که نور څوک یې وکنه یې کارو نشو بادشاہ وی چې یا به توبه وباسه دې خبرې نه او یا به ستاسو د پاره سزا یې موتې ښا بس دې راواته همون به په مشوره وکړو نخپل میند که یو بل تلگی آده وستی امر کرو ده دین اخمونگا جدا شو کنا کم پل وزو ویزه تزل تموهم کلا چی جدا شویتا سوی امر کرو ده دی خلقنا وما یعبدون الا اللہ او داغا چانا چی دی عبادت کی بغیر دا اللہ نا ادویم مانا چی الا اللہ اذا تذلتموهم سروا لكي کلا چې تاسو جدا شوي د خلقونو او دا غي چانه چې دی عبادت کوي الا الله هم اگر د الله نه خو نه جدا کیګو هغه سره خو زمونږه مرګر زیاده کنه فاول الکهف نو دا داسې خلقو دی په دنیا کې نه ای نو ولا مکان ملاوي کې نو ولا بلډینګ مناوي کې انا ولا داسې ز آرام او درا حد زینا پلنګونا نه د دې لپاره غارې ښا غراشه چرته یو غار تا ينشر لكم ربكم من رحمته پروډکټ بګی استاو د پر رښتا زو د خپل رحمت نا غ میدان او کهف تراشه کهف القدس هغه به داسې غار نی او د الله زو رحمتونو ډکی متا سوراشه د دین ځان سره راوړای ښا رزک ابن جوزی وای چې فيه جواز الفرار من الظالم وهي سنت الانبیاء والاولیاء دا دلیل لیکن چې ظالم نه وتښتې ښا دا سنت د انبیاء او د اولیاء او وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا او تیارې وو کی تاسو لا په دې کار ستاسو کې چې دا ډېر ګران دی هجرت څومره ګران دی نو تیارې وو کې الله ستاسو لپاره په دې کار کې مِرْفَقًا ډېر په نرمۍ او په مهربانۍ سره او ډېر مهربان دی نلا ولا غزه وختو مخه وځي ته معلومه زکه او تن پکې وسره وي مال د سارو مالکو اس په مغه سره هغه ما ته ده معلوم ده ښه زدا سی او زه او چډیر د آرام راحت دی بګه سملاسته الله په سم خو برا واستو اوس کرامات خې داوی دا اولیاء او کرامات وتر الشمس ویني بتنور اذا تولحت تزاور عن كافهم کل چراخی جی نو ڈڈا کئی دزی دغارنا چپ دیو نلگی چیز نورتو جی نخراب نشی ذات الیمین د دې خي طرف ته فیضا غربت تقرضهم کله چې پریوزی نو پریګدی دی لره ذات الشمال د دې ګس طرف ته بیا په من لګي په مازی ګرو په ماز پخین کې وهم فی فجوه من او دې په یو کلاو ډاګه کې دی غار نه چې تیار ده پکې ادوب ده پکې نه دی پا یو کلاو میدان کی دی فی فجوتن اے متسعین من الارض خو ہوا پی لگی خو ذالک من آیات اللہ تد اللہ دو قدرتن یو قدرت تین چاہو اللہ دا سمی سمکڑے چی اغار چو دا سی دی پا لگٹانو نور با داغی پناو دی پا لگٹانو نور با داغی پناو زجاج ہوئی دا معجزہ دا کرامت تے نور تا اللہ ویلو چی پدیون لگی بس گٹان مٹان نو اگئی پناکاو نا خدا من آیات اللہ داد اللہ دا قدرت نا قدرت انہ یا قدرت تے چی نور با پدیون لگی دخوا ویلی ہوا تا ٹھیک دا کرامت پا جون پوری خاص تے اصول داری زمونگا خوا چوالی جو اندی اغنا سادر شیل که حضرت عمر سے بیانور نا کرامتی اپس دمرگ نا کرامت نی آثار ہی آثار دا اغا آثار دی کنا خوا ارحاس و توی من یاد اللہ کو الموتد اغا سوک چل اللہ تا ادایتو کیا توفیق ورکیم نا غشی پا حقا لکا صحابی کهف اغا سوک چل اللہ گمراہ کیم نبا ممی داغ دا پارا سوکا دا سی او روح نما چی اصلاحی اوکی لکا دا قیانوسا و داغ ملگری آٹول پا داغ کرا لکا بل کرامتی اگورا و تحسبم اے قازون تبا گمان کے پدی باندی کچری لڑی نندارے کے بازی براتلی نندارے بے گولا تبا گمان کے پدی چدا خویخ دی فهم رقودن او حال داده چه اغا وده دی داولی پی گمان که زکا ونقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال زعلوم رالوم دی لرا کل پا خیر دادا و کل پا گسا دادا چیز مکه خراب نکی نو بس یو سات پس با پا دادا و آوری دو نو خلقو بزکوی چه اغای سریا ویخ دی پا دادا و آوری دو خپی اوب دکلا خپی دا سکلا ونقلبو مزاریده مطلب دا نه دی چې شپږ میاشتې پس کال پس نه هر وخت او بل وقلبهم باسطن ذراعی بالوسید او سپید دی دومره مهذبو چې خورون کې او خپلو سانګلو لره په درشل د غارو چې کوم حدو که نه د پیزار ځای او هغه هلته کې ناستو او د سپی زم دقه دی کوم چې ساتلی شي د چوکیدارې لپاره نو کورته ونراولې بار باندې ولا ځای جوړ کړی هغه کې بناست اگر چې جایز ده خو د جایز دا مطلب کو نه دی چې کورته راول نو بیا ملائک ناراضی نو کدا د مسلمان پوری هغه ځکه بار ولاړو دا که چې څنګه شکل دې ناشتي باسي تون زراعي مخکې سانګلې یعنی رکړې وي ارسته کو نه لګولې وا د قزسپی او د باندې چې ناشته ده ښه وګوره دلته وې کنه مونږه حسلور واړو تخپی وایو کنه د هر جانور کو مخکې دواړه دي کرسته دواړه دي او قران وینه دا مخکې لاسونه دي ها دې سره مسله حل شو نبی علیہ السلام وی منتکون کو تا او دا اغا پا حق کیوم راضی کنا چی سجدی لازیں نو زنگونو نمخ کی کوئیں او لاسو نرستو کوئیں او لا تبرکو کبرک البعیر او دوخ پشانتی چوکی گئے ماں کبر کل بایری ولی زکا غدوارا لاسونا مخی کئی دا مخکې خو زراعین شو کنه که وخ دی که خر دی که هر شی چې دی که سپی دی خو دا مخکې دواړه د هغه لاسونه دي نو اوښ چې چوکیږي نو هغه مخکې دواړه پې مخکې کی کنه نو یې داسې مه کوئ ها چې بوډاګان شي نو بیا کوئ هغه د بوډاوالي حالت دی ښه نو دې ته نو څه بل څه جوړ کړی دي هغه رستې ولې لاسونه کړي دي یاره خو هدلته قرآنوي ذرایې ښه لوی اطلاع تعلیم کته ننداره کې دي ته اطلاع څه ته وي چاته سرو چتول ښه لولیت منهم واپس بشی د دینا فرارن پتیختا ولمولیت منهم رعبا او ڈک بشی بدنستا دیارینا اللہ والا دمرا روب ورکڑے خوا چگیتا سو کتے نشنو بیانیز دیت للو زکا اللہ ساتل دمرا زمانہ نه انسان راتو نس اندسر راتو نس توفان راتو نس احلاب راتو چلے ساتینو آغتا غزیدہ لاغی کرامتو دا نه چې چاله دي یو کار کې اولاد ورکې چاله دي مال ورکې وي چاله نیم سره ته مې چاله دا کارونه نه کوي فکذالک څنګه چې مې ود کړیو باس نام د قسمه ژوند کړو ویخ مې کړو بل چا هو نشو کولې دې زالو بینم چې تاسو سنو کې خپل میان کې دی او بل نه چې مصالح کار شي د علم غیبم قال قائل منهم ويو تند دينا كم لبستم سمروهم تيركو قالوا ويغنور لبسنا يوما او بعض يوم وخم تيركو يورد يا لگر وز دمرو تاغ مدلق اخكار دخا تحالنا ندي خبر خا يوما او بعض يوم يورد يا لگر وز ګور هغه دروغ نه وی او لیا او ها الله په عمرت نه ذکرې توبه وباسه نه ګونه په نه ذکرې خدا ټوله خبردار چې نه دي خبر د خپل حال نه سره دې نه چې هغه مرګ په نه دراغلی چې د اجل دی خبر کې نه دي حق شي وی دا څه برات دي ها او په ډډه په کې وړي راوړي مخه ها دا که څه حال د هر بنده دی چ مړ شو د یسو قیامت کې نه دی پاسې دلې نو ز خپل حال نه دی خبر او راشه نن د مسلمانانو تاسو وکړه دا وی په نس باندې هغه مړ شي وینې دي نو ها هغه خبرونو کې ژوند دي مونږ نه کوي چې څوک لور شي نو سلامو کې نه جواب ورکړي چې وعليكم السلام په خیر علي راځه کنه کرازه کنه وته وي کنه دې بیا لور شي ښا دا دې خلکو عقیده ده ښا څنګه چیږي وی چې یو ورځ یا بعد ورسره دي دغه زه هر مړې چې ساته و هو ته هغه تر قیامت پورې نه ده خبر ده دي نو قال او قالو ابن عباس وی سلور خدا شو قالوا اوی نور ربكم عالم بما لبستم رب تاسو خپوي کی پاغه زمانہ چې تاسو تیر کړی ده بس دا خبره پرې دې چې نه پويږه دغه په حال یو الله پويږي نو درې داشو نو وشو کنه ها فباسو حکما من احدکم بوارتکم پليږه او تن تاسو په دې پیسو باندې د سپینو درو بوینو بیوارتکم هذه اجزادی للمدینه تیزی بازار تا دی خار تا فلینظر ورزی دی سوچ او فکر کی ډیرو احتیاط تی کوي ایها ازکات عامن چکم یو په دی مدینه کې پاک خوراک ولدم او عملی پاک دی اخلاق پاک دی کاروبار پاک دی عقیده پاک دی ازکات عامن کلمه پیویلی ورخا او دیو ویدلتا ریو سنت دا معلوم شو چې څوک تیخ تکی هجرت کی نظان سر و پیسی اخلی چی بیال تکی بل تلاس ننیسی و جانتا نکی جماعت کے دادا انبیاء و سنت تی وی خوا او دادا توکل خلاف ندی وی وحملهم الورق عند فرارهم دلیل على ان حمل النفقه وما يصلح للمسافر هو راي المتوكلين على الله دولا متكلين على الانفاقات مدارك ويها ذات متوكلين سنتها او ذات متكلين سنت ندي جزاني ببل ورلولي چراو کئی بکنا تروڑیشتا و تروڑو باندی اعتماد کی مداری کوئی خواه نرادی اولی تاسو تاریدو قو ددن فراک ددن فراک تا محتاجی خواه بیداویم وی دلیلن علی ان توکل ان التزود رای المتوکل ځان سره توخاغ استل د متوکلینو کار ده ولی تلطف نرمی دي کوي په خبرو کې چا سره دي چیر نه کوي وسی پیسې دي ورکی او تیلې دي تراواخ ولا یشعرن بكم احدا ندي خبري په تاسو باندې سوکم الموای چاته اسنه چې خلق را باندې خبر شيخه اولیاء کرام دی ته وی ځان نخکار کوي ریاکاری نه کوي انهم یظهروا علیکم دا قوم که خبر شو پتا سو باندې یرجموکم ابم ولی په ګټو و یعیدوکم فی ملتهم یا واپس کی تاسو خپل دین ته ولن تفلحوا اذن ابدا او چرې به کامیاب نشي په دغه وخت کې همیشه دی دا خیال لی چی دا خلق دی کنه دا قیانوس دی او ظالم او اغیطا خو موحدین دا سخکاری لکا سپی نو یرجمو کم سپی علم پا گٹولی کنه او یا بدا غدین تا واپس شنو خواه بیاو کامیابی نشتا ملان بولی ذتوی دی زان پتاو چی مون بایسو خبر نشی خواه او اللہی ماخ کارا کولو چی غطا مسئلہ دا پکی خواه وکذالک اثرنا علیهم څنګه چې می پاسو له خویخ می کړم رزق سه می خبر ک خلق په دی باندې لیعلموا چې خلق ته علم راشد خپل یافدی چې او قیامت سیدې بیا ژوندون سیدې وګوره دا سور زمانه پس پاسې ده لیعلموا چې پوه شي خلق ان وعد الله حق چې به شک وعد الله رښتیا ده پنسات لاری بفیها او پا دی باندی چی قیامت چی دی شک نشتا پا دی کی ولی از یتنازعون بینو یو معنی زکا چی دی خلق و جگڑی کولی اخپل میانز کی فا امر دی کی چی قیامت شتے او کنشتا یا داما نلاوی خبر واضح شوا یا از یتنازعون رستو سر دی او دغه صرف د قیامت خبره وا ولې کله چې هغه دکان ته ودرې دا پیسې ورکول نه پیسې خونه لګې دي درې سو او نه کالم شویو کنه هرڅه بدل شیو د دکاندار سړی ته وکاتو چې ورور دا خزانه دې کم ځای مونته ده دا مونږ ته مخه یې کنه ها د سپینو زرو پیسې اخلاق راجم شو ترا کماله ترا کومه ابي تسو کې ارورا او نوې خلک خبر شو ور سره لاله ملاقاتونه شو بیا دی وی چیرې تاسو مونږ خپل آرام ته پریده مونږ ستړي شو بعد چې دی راغله نو بیا ونه مونته خلا هغه الله پټ کړ په دی باندې ښا اسو کوینا معلومو ځکه روسي جګړه کوله چا به په دې باندې جماعت جوړو دا ډېر برکت دی ځکه چې قبر سره سوال قبليږي نو جماعت باندې وجنه برکت شي ښا او چا وینا اسی په باندې جوړ کې مناري اذا تنازعونا کله چې جګړې کولې خپل میند کې پکار د اصحاب کافو کې فقالوا ابن عليهم بنيانا نوې دي چې جوړ کې پذي باندې یو آبادی په جوړ کې نو چې چه بس معلومی بیارا نخطا کی گی نا گمبت و منارا خلق برازی ربهم اعلم بهم رب دا دی خلقو خپو دا دی پا حال باندی نسواراو کن مسلمان خوبا گی نو خدا را چی کنه دا مخ کی بادشان بخو نور مسلمانان پا گی نو ذکر قرآن وی قال الذين غلبوا على امرهم وهي خلقو چې غي زور ورو په خپل کار کې حکومت یو پلبهوا تاسو نوې چې ایمان راوړل او غي نه کان صالحان نه لنتخذن عليهم مسجدا چې موږ به خامخا په دې باندې جمعات جوړو دا خو د عبادت ځای دی آسانه وي خلق برازینو دواړه کار وکيږي هم با موز کئی حج دمانده نوری زنداده با توافو کی نحب موز با امو کی حج با امو کی عمره او دیراس لکنن چهر زیده چل لی خواه کم زی که درگاه دن جمعات ور سره جوړ شوی ده او خلق رازی او توافو کی خواه دیر سوابی وشی دنت تخذن علی مسجد ادو فقهاو دا و دی اتفاق ده دی مسئله کی اختلاف نشتا چکم جمعات روز تو جوڑ شوی ده هغه واجب الهدم ده دا درگان اولی دا درگاه تا جوڑ شوی ده ناغو جمعات نشو اخو و کفران شو او چکم مخ کی جوڑ شوی ده چاپا که سو خاخ کرده ده بابا جی و لالا جی نو یغت نیستل غواری بیا دا جمعات نیستل غواری ارده چی خخی اغیر پار مقبره ده دست عجیبه مولانو بس چی اغا خپل ما مشرانی پا جماعتونو که خخ کری گی ازو منکلی که مشهورو پا دی بانده جماعت چی جماعت بابا بلنو منو زگا پل مشری با که خخ کری ہوگا نا دا آغا وقت ندا مصیبت را روان نسا نطول وی چې درګه سره به جماعت نه جوړیږي هغه د نړولو دغه واجب دی ښه ا بغیر د بازو محشیین نه خفاجی د بیزاوی محشی دی هغه د دې خلقو مرګره دی هغه وینه خیر قران کې راغلی یې سړیا قران کې دا د مسلمانانو کار دی دا وړي عملونه الله ذکر کړی دی يهوديانو او عيسایانو اوب بیا مونږ هم کو او ته خپل سنت نه نه خبر چې پیغمبر لعنت ویل دي اویلی چې لعن الله اليهود او النصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجدا ورداوی قبرونو نه جماعتونه جوړ کړی او حدیث د موطا دی امام مالک دی ومن دی لیدل پیغمبر سوال کی چې اللهم لا تجعل قبري وسنا يعبد اللهم لا تجعل لي قبرا صل دما قبر د منځ زې مګر زې چې خلق بو کې راضي منځ نه کوي هل ته څوک منځ کی کنه سوال قبول شوی اته راځي نو یې جماعت جوړول خزي روح المانی په ډیر رد کړي ده ها سيقولون ثلاثه الرابعهم زردان چوائی بدا یهودیان چدریتنو او سلورم کلبوهم سپید دیو ویقولون اصبو ای خمستن سادتهم کلبوهم پینزتنو او شپگم ددی سپید دیو اری او سرم ابتدا دخوا هم سلاستن هم خمستن ویقولون اوائی ببازی رجمن بالغیب دیردو کو بداوی پتاو لگه چه دغا عدد دی غلط تی کنخا اقران که راغلی انتا بسو اجداری شادی وشتل کئی پا غیبو ویقولو ناسوک بوی سباتن چه وطنو وسامنو مکلبوم او تم دی سپید دیو پر ربی آلم بی عدتهم خوائی چه رب زمان خپوی که پشمار دی ما یعلمهم الا قلیلن نپوی که پشمار دی مگر لگم عبداللہ ابن عباس وی انا من قلیل انا من ذالک القلیل زبا دقی قلیل کیم زکا چما دا قرآن نا استنباطو کن چې قالو دو ځله دي شپک دا غي نه جوړ شو کم د جمع سلاسی کنا او قال اول ویل شوې ده نو شو کنا ښا نو دا عادت برشتیاي ځکه چې رد یې په نه کړل نو مکه امام راضي وی چې اکثر المفسرین ان هذا الاخير هو الحق ويدل عليه وجوهنا ابي او وجوه چې ته بیا ذکر کړی هو يا رب زما خپويږي پشمار د دې نه پويږي په دې باندې مگر لګ فلا تمار فيهم نو ته جګړې او بحث مکوا په حق دا صاحب کهبو کې الا امران ظاهرن مگر ښکارا خبره چې بس الله خپويږي ربي اعلم بعزتهم مران ظاهر اندي توي الله ته حواله کا ولا تستفتي فيهم او تپوسو فتوا مغوانا په حق دا صاحب کهبو کې منهم د دې اهل کتابنا احدا ذيوتنهم دې څه علم دې خبر جواب وشو نبی علیہ السلام چرتا اغي تویلیو چې زما سبا تاسو له جواب درکم ها ان شاء الله نو ویلینو وحی رستو شو شپاړ سره دی وکړه چې بیا راغلن دا حکم وتاو ته او دا غوې مو شبهه دا غي جواب تم د سبا په کارونو نه پويږي نو چا ته موای چې زما سبا دا کار کوم ها او سره وای چې ان شاء الله ولا تقولن لشين اموایا په حق دی او کار کیم انی فاعل ذلک غدا چې زه به دا کار کومه سبا الا ان شاء الله هو سره وایا چې کچری دا الله خو خشي الا ان شاء الله چې دا الله خو خشي واذكر ربک اذا نسیت او یاد کا خپل رب وکلا جستانه یرشی سمان چې ان شاء الله دی یرشی نو چې کله ته یاد شنو وای چې ان شاء الله ورته ما يرشيو دا هیڅ خبره نه ده ښه کګنټه پسی کدو غنټې پسی یا چا سره خبره وکي چې زما ملاقات کوم تاسو سره سبا په دی وخم ان شاء الله وای او کير دي شنو چې کله دې یاد شنو وای چې ان شاء الله نو دا غي ګنا نه او بچي ښه کدا هم ګنا دي کنه یو دا مطلب شو یا وذکر ربک اذا نسیت او ذکر کوا در رب خپل کله جستانه یرشیم که ان شاء الله یرشی والحمدلله سبحان الله دا وای دا ټول دغه په ځای قائمی ښا او دا وی ګنان چې نسلې بچ کی او صرف بعضی احکام دی هغه ته عقود وی نو د عقود به تنه بچکه غوري ها زکه دی عقود ماتي عقد شو یا طلاق او ته ان شاء الله وي طلاق ختم شو او خيار وکنه طالبانو سره ناس وکړ او یا چرتا عتاق عقود دی وسره یا نکاح او شو او تا تاوي چې قبلته ان شاء الله ناسی دکارو کنا ایا بیعت کی دا خلیفہ دا پارا او تا لاسور کو او بیعت و سر انشاءاللہ ہوئے یا پپٹا یا پخکارا نو بیعت میعت نشتا عقود ماتی خوا تغس بیا اشترا وغیرہ اگی سر بینوئے ذکوئی چی وعدی سر ہوئے نو تپکی بیان را دی کو آدماتا شون تو گنانگار نی ولی تا انشاءاللہ بھی لیو کنا اللہ تبا نو منظر نو خواه ریو دا مطلب دی حضرت شیخ مانا کلیو او بکر صوفیو مانا مکولا وذکر ربکا او خپل رب یاد کا کلب یاد کی زانا سیتا چی مخلوق دیر کا پزلو کی دو خبری نزئی گی چوم خدای دې مدا هو د شیخانو ځان طریقه جوړ کړم تسبیح لیم و تاسو سره خبرې کوي پیدا څه کوي ها خبری پریدنو بیا با خدای یاد کی دوار کارا نکی گی ازا نسیتا از صوفیه و قول بے ذکر کو چه اترک کل شین ثم تعال ارسل اللہ تور کا بیا رازا سبق لا سبق اسی نکی گی خوا اترک کل شین ثم تعال صوفی و تمو آئے کنا شیخ و تمو آئے دو شیوخ دا تعلیم دے خوا صوفی و تا پا سلوک پا سکر دی چه دو سلوک مسائل زکا ویخ دیتا و گورا تا تا چه ذکری دا دیری دی وقل او ایعسا این حدیعنی ربی لی اقرم من هازا رشدا او ای دی خلق تا چه سوال کرے ہم چه نزدی دا چه هدایتو کی ما ترب زمان و بیانو کی ما ترب زمان لی اقرب من هازا دیر نزدی دا واقع دا صحاب کهپنا رشدن رشدن فیصلا کی او پا عمل کی او په هدایت کې دا دومره ناشنا نه ده اللهم تعذر ناشنا ناشنا واقعات خیخه د بلقیس او دغه سي څومره ناشنا واقعات راغلي قران کې د یوسف علی السلام واقعا عسى ان يهدیني زردا چې ته هدایت وو کې ما ته بیان وو کې رب زما لی اقرب من هذا دیر نږدې تدی واقعا دا صحابکا پونا پسکی نزدی رشدن تمیز دے پا ہدایت کے او پرشد کی پا اصلاح کی دا مانا کئی امام راضی مانا ہو لعل اللہ یؤتینی من البینات والدلائل على نبوتي ما هو اعظم في الدلاله واقرب رشدا من نبأ اصحاب الكهف دير خواقيات ما تبيان كي ولبسوا في كهفهم 300 سنين او اختر كلو دي با بلغار كي دري سوام کلونا وزدادو تسعام او زیاد کلیو پاگی بانده نهام زکاة پا قمری حساب کی نه دا پاس دری سوا پا شمسی حساب کی پورا دری سوا زکاة قمری حساب کی کل دی یو کم دیر شو رازی کل پورا دیر شو نو دیو جنا دا نه پی سیوا شو خوا قل اللہ عالم بما لبسو داوی توحیدو وایا الله خپویږي په هغه زمانہ چې دې تیر کړی و له غیب السماوات والارض خاص الله لعلم د غیب د اسمان نو د زمکو دې ابصر به و اسمع ساجب لذن کې بلا اسبابا ساجب اوریذن کې بلا اسبابا ما لهم من دوني من ولي نشته ستو لپاره بغیر د الله نه څوک مددگار او حاجت روا فرید نه زولی ولا يشرك في حكمه احدا او نشرك الا بخپل فیصله کی سوک او لکه څنګه چې په نور صفاتونو کې نو حاکم با الله ای ښا او که چا بنده ته حاکم وینو شرک یو کو په دې معنی سره کنه چې قانون ساز قانون جوړي په قانون خو الله جوړ کړی دی هغه ځان له خبره ښا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ بیان کاغو قرآن چوائے کولی شتاتم چی کتاب درف ستادے لا مبدل لی کلماتی نشت سوک منسوخ کون کے کلمات او دا اللہ لرا وَلَن تَجِدَ مِن دُونِ مُلْتَحَدَ چَرِبَو نَمُمِ بَغَيْرَ دَا اللَّهَ نَابَلْ زَيْدَ پَنَائِ دا سمرات تی فدی مخ کی شبہ باندے خواہ پیغمبر ته هم د غیب علم نشته لا تقل نو او یلمبه سماره له غیب السماوات والارض حصر کړه ده حصر ښا دیمه سماره وتلو ما وحی له دریم واصبر نفسک مع الذين يدعون ربهم او صبر کا خپل ځان او خپل زړه سرداوی کسان چې بلی خپل رب لرا بالغداۃ والعشیم هر وخت پس هر او پما ذکر کی یریدون وجههم او اراده لري د الله درزان صحابه کرام او بالغذات والعشي مراد کونو مواظبین علی هذا العمل فی کل الاوقات هر وخت کې داوی قران دی قران دی ولا تعدوا عنا كانهم او مالوا نظر خپل سترګې خپل د دینه بل پلان ولیک وادلولې تريد دینه تل حیات الدنيا ته اراده کوي د خایس د ژوند د دنیا ولا تطيع من اغفلنا قلبه مرګرتیا مکو دا غچا چې ما غافل کړی دی سره دا ان ذکر نه د خپل قران نه وتبع هوا او روان دي په خپل خواهش پسې وکانا امرو فروتوان او کار داغو تجاوز دی دا حدنا یو دا مانا کاغا بیدتی دی که مشرک دی او کار تجاوز دی دا حدنا یا کار داغو گرد ورد دی پریشان نکن سلورم سمرا وقل الحق من ربکم او آیا چه حقا دی چه ربستا سنا دی ومن شا فلیؤمن ومن شا فلیکفر چه دی دمر دلائل سرا ستاسو یقین نرازی نظور نکی خواه دچا چه خوخشی نو ایمان دی راولی و اصو چه خوخشی نو کفر دی کئی دا زور ندکن خواه دیتا انا آتدنا لزوالیمین نارا منتیار کل زالیمان دا پارا وورو احا تبیم سرادقو ها چه چا پیرشوی بیداغینا اغا دیوالونا دا جهنم دا دی زالیمان لولو دیوالونا زرعها سبعون زرعان وین یستغیثو کدیو بغواری یغاثو بماین نور بکلیشی داسیو بو کل محلی پشان داغت خیری دا تیلو چه تیل واری و لاندی خیری پاتی چی کاغتا محلوی یشوی الوجو سوزیب مخون دا خلقو چیسی خلی تکینو مخبا سرمن را پریو دی بیسا شراب دیر ناکار اسکل دی وسات مرتفقام او دیر بد منزل د جهنم یانو خواه اوز بشارت ذکر کئی او تعلق دا صحابی که بسر دی پیشک آغا زان چیمان راولو عملی او کسال حجرت او کم انا لا نذیو عجر من احسن عملا مندزای کو عجر دا غچا چی خیستا عملی او کم اولائکا دغا کسان چیلهم جنت و عدنن دید پار جنتو نا دا میشوالی دی چه بایی گی بلان دی دا دید اختیار نا نهرو نا داغیم یحلو نا فیهام دیر خیست بکلیشی پا دی جنت کے من اصاورا داغی گجرو نا گجری دسرو درو دسپینو درو گجری بے چولی اصحاب کا پا خپل عرص پری خودو اپا خاور پریواتو نلاوی غیب ازو بولا کالی ورکم اخا من زهبین دسرو درو ویلبسونا او اچی باسیابن جامی خضرن تکشنی من سندسن دنرموری خمونا لکا اولی کی جبکاری سردی چلتا اولی جمینشتا ویستبرقن دغٹو ری خمونا دیباج متقین افیا تکیاو انکوی باغی جنت کی علی الارائکم پلوی لوی کرسو باندی نعم السواب سخیست بدل دا وحسنت مرتفقا او دیر خیست دی منزل دی جنتیانو اصابر باہوگان دیم مانا دا باہو بخواو مشرانو جوڑو لی سرار زانو کنخا و پندرو پیتولو نغٹ غٹ باہوگان بھی جوڑو لی او کنگلو تاموی کنگلو باخر داوانو